Selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün Mekki surelerin ara değerlendirmesini yapacağız arkadaşlar. Mikrofonu şimdi Hasan Akkuş'a veriyorum. Hasan buyur kardeşim. Bu değerlendirmelerdeki amacımız okuduğumuz Mekki surelerin bizde meydana getirdiği değişiklikleri, duygular, düşünceler olarak ne tür etkiler yaptı, bunlar üzerinde kendi hissettiklerimizi kısa kısa anlatacağız. Ayrıntıya girmeye gerek yok. Buyurun. Selamun aleyküm. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Bir yılı aşkın zamandır yapmakta olduğumuz bu çok hayırlı ve faydalı çalışmamızın birinci kısmını teşkil eden Mekki surelerle ilgili olarak ara değerlendirmede söz almış bulunmak. Bu vesileyle hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sözlerime bir anekdot, bir de bir nakille başlamak istiyorum. Profesör Osman Özsoy, Mekke'de başından geçen bir hadiseyi anlatırken bir yazısında şöyle bir olay anlatmaktadır. Bir gün Kabe'de namaz kılarken yanına biri yaklaşır. Bu yaklaşan zat yere çömelir ve Kur'an-ı Kerim'i halının üzerine yere koyarak okumaya başlar. Bunu görünce Osman Hoca fena halde üzülür. Önce acaba müdahale etsem mi, etmesem mi diye rahatsızlığını belli etmek ister ama gönlü öyle isterken kendisi oradan uzaklaşmayı yeğler. Fakat kulağı adamda. Onun tabii bildiği, bizim de bildiğimiz toplumumuzda Kur'an'ın bir okunuş adabı usulü vardır derken adam yere çömelmiş yerde bıraktığı Kur'an-ı Kerim'den okumaya başlar başlamaz hışkırıklarla ağladığını gözlemler ve ona biraz daha onunla ilgilenmeye başlar, dinlemeye başlar. Sonra iki tavrı karşılaştırır yazısında. Der ki acaba işte Kur'an'a biz gerekli özen ve ehemmiyeti gösteren kişiler olarak bizlerin Kur'an'a verdiğimiz bu değere itibar ettiğimiz bu, verdiğimiz kazandırdığımız bu itibar Kur'an'ı yüceltmek olarak daha mı doğrudur? Yoksa daha Kur'an'ı okumaya başlar başlamaz, onun iklimine girerek, kışkırarak ağlamaya başlayan insanın tavrı arasında bu mukayeseyi yaparak hayretler içinde kalır ve kendi tavrını, kendi anlayışını sorgulamaktadır. Böyle bir sorgulamayı anlatmaktadır bir yazısında. Çok ilgimi çektiğine paylaşıyor. İnişi 23 yıl süren Kur'an vahyinin ilk kelimesi aynı zamanda bir emirdir. Oku. Çok geniş bir, yani bu arada ben bir nakil yapacağım demiştim. Şimdi de o nakil size aktarıyorum iki paragraf. İnişi 23 yıl süren Kur'an vahyi ilk kelimesi aynı zamanda bir emirdir. Oku. Çok geniş bir anlam açılımı olan bu emir öncelikle anla manasına gelir. Zira birine oku denildiğinde ayrıca anla denilmez. Çünkü okumaktan murat anlamaktır. Oku ama anlamasan da olur deniliyorsa orada kitap metin bir anlam taşımıyor demek var. İçin bunu söylemek kendine mübin vasıfayla tanımlayan Kur'an'a bir hakaret. Şeyi anlam ve amacından soyutlamadan o şeyi fetiş haline getirdim. Kadim putperest kavimler güneşi, ayırmalı, dağ, ineği, boğayı ve daha birçok şeyi fetiş edinmişler ve onlara satmışlar. Bu bir sapma. Fakat bu sürecin başlama noktası bu varlıkları var ediliş anlam ve amacından koparmak. Ancak bu işlemden sonra fetiş haline getirilebilir. Kur'an anlam ve amacından soyutlanmadan fetiş haline getirilemez. Vahyi fetiş haline getirmeyi göze almış birinin yapması gereken ilk iş, onun anlamı olan bir hitap buluşunu göz ardı etmek. Bizler Kur'an'ın ne dediğini bilmemize rağmen bununla ne kastedildiğini pek anlayamamaktayız. Veya bu konuda anlamak için yeteri kadar çaba harcamamaktayız. Ne demek istediğini anlamak çok önemlidir. Kavramlar zamanla anlam kaymalarına uğramaktadır. Vahiy, indiği toplumun algısına bazı hakikatleri sunarken onları anlayabileceği dilde ve anlayabilecekleri şekilde kelime ve kavramlarla hitap ettiğini biliyoruz. O gün için ne demek dediğini anlamak problem olmazken bugün bu doğru algılamayı sağlayacak altyapıya ihtiyaç duymaktayız. Hazreti Musa'nın Firavun'la olan mücadelesinde okuduğumuz arsası veya Firavun'la ordusunun helak oluşunu işlerken bu ihtiyacın önemini çok daha iyi kavramak. Bugün vahyin inzaliyle hedeflenen insanın vahiy ile inşa edilmesi için yaptığımız çalışmalar ışığında benim görebildiğim bazı engellerden belki yeterli olmayan ya da yanlış çabalardan bahsetmek istiyorum. Değerli kardeşlerim, ben sunumu iki ana kategoride size aktarmaya çalışacağım. Birincisi, Kur'an-ı Kerim'in anlaşılması önünde engel teşkil eden, ettiğine inandığım bazı hususları aktaracağım. İkinci kısımda ise bu çalışmalarımızdan elde ettiğim izlenimlerim ve fikirlerimi sizinle paylaşmaya çalışacağım. Bu engellerden kısaca en bariz etkilerden birisi İsrailiyat'ın etkisidir. geçmişten kalan kadim kültürleriyle beraber İslam havzasına katılanlar, irşat edilmeden ve bu kimliğin içini doldurmadan meşrutiyet arayışlarına devam etmişlerdir. Uydurma hadisici peygamber anlayışı ve vahdet-i vücut bunlara örnek gösterilebilir. Bu arada Kur'an ile ilgili akademik çevrelerde yapılan çalışmalar ve bu çevrelerin meseleleri ele alış biçim ve değerlendirmelerinde oryantalist bizler de taşımaktadır. Evet, bir engel de akılcılık, yani modern bilim veya pozitivizm diye tabir edebileceği bir sıkıntı mevcut. Vahiy anlamada araç olan akıl için olması gerekenden daha fazla roller yüklenmiştir. Bu anlayış karşısında aşağılık kompleksine kapılan İslam dünyasındaki temsilcileri her teknolojik gelişimin kaynağını Kur'an'da bulmaya ve bazı ayetleri zorlayarak hidayet kitabını bilim ve teknoloji kitabı olarak göstermeye çalışmışlardır. Kur'an'la irtibatları bilimci ve kompleksli ön yargıyla oluşmuştur. Mesela ayın yarılması hususunda Zafer Dergisi buna çok acı bir örnek teşkil etmektedir. Ayda 1991 yılında yapılan çalışmalarda, ayla ilgili çalışmalarda eni boyu şu olan kocaman yarıklar tespit edilmiş ve bu güya bilimsel çalışmalarla tespit edilen bu aydaki yarılmaların işte Şakk-ı Kamer hadisesine bağlanarak orada zikredilen mucizenin izahı gibi sonuçlara vardırmışlardır. Bir diğer Kur'an-ı Kerim'in anlaşılmasının önünde engel teşkil eden, engel oluşturduğuna inandığım bir husus da tilavet meselesidir. Bugün Kur'an'ın okunması sadece tilavetiyle gündeme gelmektedir. Vahyin, mana ve mesajının yeterince merak ve ihtiyaç uyandırmıyor olması çok önemli handikaplardan biridir. Tertil üzere tilavet edilmesi yanında gereksiz, teganni konusunda ısrar, muhatabı anlamdan ziyade mahrec üzerinde yoğunlaşması zihinleri dumura uğratmaktadır. Cami ve mescitler bugün hınca hınca doluşu karşısında hayatın diğer alanlarında görülen vahye ilgisizlik başka nasıl izah edilebilir? Evet, Kur'an'ı anlamamızın önünde engel teşkil ettiğine inandığım bir diğer husus da atalarımızdan, geçmişimizden devraldığımız kültürümüzün etkileri. Böyle gördük böyle yaşarız anlayışıyla devam eden hayatlarımız var. Vahiy eksenli olmayan düşünce ve anlayışların sonucu ortaya çıkan bu durumu nasıl doğrultacağız? Mekke müşriklerin en çok itiraz ettikleri ve vahyin de en fazla üzerine gittiği sorguladığı bu durumu günümüze uyarlamadan, bu husustan gerekli dersi almadan doğru istikamete yönelmek ve yol almak mümkün değil. Peygamberimizin günlerce Hira mağarasına çekilmesini sağlayan şey, atalar dinini, mevcudu sorgulamak ve bir çıkış yolu bulabilmek değil miydi? Hepimiz korkup ürkmekte değil miyiz? Bugüne kadar yaşaya geldiğimiz, inana geldiğimiz, doğru olduğuna inandığımız fikirlerimizi ve yaşayış tarzımızı bir kenara koyacağız. Sonra Kur'an'a irca edeceğiz. Çürükleri atacağız, yanlışları düzelteceğiz. Doğruları ikame edeceğiz. Bu kolay bir şey değildir. Geçmişiyle hesaplaşamayan, inandığı, gördüğü ve yaşaya geldiği halleri vahiy ile test edip sorgulayamayanların duruşu yamuk bir duruştur. İnsanın en çetin imtihanının da bu olduğunu öğrendik. Vahyi merkeze almayan bir din algısı kişiyi Müslüman tasavvura ve İslam'ın bir kimliğe kavuşturması mümkün olmuyor. Değerli kardeşlerim, Kur'an'ın doğru anlaşılmasının önünde bir engellerden birisi de bilinçsiz ve tefekkürsüz bir yaklaşım oluşturmaktadır. Bu tür içeriği boş, estetik yaklaşımlar anlamayı zorlaştırmakta. Teslim olmuş bir kalp ve akıl ile vahye yönelmeyince, vahye göre şekillenmesi gereken kişiliğimiz tam tersine mevcut kişiliğimizi meşrulaştırmak için vahiyden destek almaya başlıyoruz. Teslim olmamız gereken vahyi teslim alıyoruz. Kendi görüş ve düşüncelerimizi teyide zorluyoruz. Onun içindir ki bugün buna göre Kur'an tavırları ortaya çıkmaktadır. Bu durumda ortaya çıkan sonuç mevcudu yasallaştırmak olacak. Sonuçta ibadetler de adetleşen ritüellerden öteye geçmiyor. Olumlu sayılabilecek vahye dönüş gibi ifade ve çabalara sıkça da rastlasak bile içinin doldurulmaması nedeniyle arzulanan değişim gerçekleşemiyor. Kullanılan kavram ve ifadeler slogandan öteye geçmeyince davranış ve amellere yansıtılamamaktadır. Kur'an'a yaklaşımda sergilenen bilgi edinme ve öğrenme sorununun önüne geçilebilir mi? Vahye yaklaşım ama bilgi edinmek olduğu müddetçe salt bu yaklaşım eksik kalacaktır. Bilginin çokluğu bizi doğru yola iletmeye yetmez, ulaştırmaz. Bu bilgiyi hayata aktaracak ve kullanacak metot ya da yöntem gerekir. Evet, bir diğer yaklaşım tasavvufi yaklaşımdır. Vahyin anlaşılmasının önünde engel teşkil eden. Bunun temelinde de batini yorum diye bir okuma şekli oluşturulmuş. Bu batini yorum dediğimiz şey zahirin zıttı, iç ve derinlik anlamına gelir. Bütün insanlığın kurtuluşu için inmiş olan kitabın iç boyutuna vakıf olmak Yani aslında vahyi ilhamla değiştirmek gibi bir şey maalesef. Sonuçta Kur'an'ı okuma niyetimiz ve tutumumuz anlama şeklimizi de belirler. Bu kitap tabi olanlar için kavrama yönlerini açar. Bu nedenle ilahi kelamın yol gösterici yönünü dikkate almadan geliştirilen her anlama ve yorumlama yöntemi Kur'an'ın anlaşılıp yaşamlaştırılmasında kolaycı değil, engel çıkarıcı bir işler görecektir. Beşeri ideolojiler, kitaplar ve dünya görüşleri için geliştirilen usuller kalbe yön vermek için indirilmiş Kur'an'a uygulanamaz. Allah ile kul arasındaki diyalogda önce sorgulama, ardından da vahiy ve dua şeklinde bir yakınlaşma peyda olur. Allah ile kul arasında oluşması gereken bu münasebet önündeki her engel puttur, yani tağuttur. Peygamberler ve insanlar akıl ile vahiy arasına giren tüm engelleri ortadan kaldırmayı kullanır. Tarih boyunca insanların karşı karşıya kaldığı en büyük zulüm insanın akletmesinin dumura uğratılmasıdır. Oysa insan özgür yaratılmıştır, baskı altında kalmak, eşyayı ve eşyanın etrafında olup bitenleri tetkik etmek, akletmek ve sonuçta da bir tercih sahibi olmak için var olmuştur. Evet, ben bu duygularımı aktardıkları ikinci kısımda da Kur'an okumalarımız esnasında elde ettiğim kazanımları maddeler şeklinde sizlere arz etmek istiyorum. Birincisi temel itikadi prensipler. İlk inen surelerde putlardan bahsedilmemiş inancın temel prensiplerini öğrettiğini görüyoruz. Bu konuda vahiy antitez değildi, kendi ilkelerini öne sürmüş ve insanların sorgulamasını, tartışmasını sağlamıştır. İnancın temel ilkeleri çerçevesinde insanın gerçeğini, yaratıcının gerçeğini, kendisine verilen emaneti ve nimetleri hatırlaması bilinciyle yaratıcıya hakkıyla kulluk yapması ön plana çıktığını gösteriyoruz. Yaşanabilecek sapmalardan bahsedilerek örneklendirilmesi suretiyle dikkat çektiğini öğrendik. İkinci, öğrendiğimiz husus vahyin geldiği toplumdaki mülk anlayışını sorgulamasıdır. Gerçek mülk ve varlık sahibinin Allah olduğu, insan ise emanetçi olma sıfatının hatırlatılarak kulluk sınırını zorlayıp ilahlaşma emarelerine ve tehlikelerine karşı uyarılması, bahçe sahipleri misalinde olduğu gibi insanın mülk edinme hırsı ve mal ve eşyaya bakışı sorgulanarak gerçek mülk sahibine itaati ve bu konudaki yanlış istifhamların düzeltilmesini öngörmektedir. Üçüncü bir husus, vahyin daha iyi anlaşılması veya pratiğe yönelik geliştirilen yorumlar önünde engel teşkil etmiş olması durumunu ortaya çıkardı. Değerli arkadaşlar, yapılan her yorum, içtihat, yapanın ufku çerçevesinde olacağından bir sınırlama oluşturmaktadır. Bu konuda ashabın peygamberimize bazı konularda çok soru sorulmasından hoşlanmadığını deli ettiğini biliyoruz. Bu tavır açık olarak manası şu, duyduğun ve anladığın gibi yaşa. Açıklama yapıldıkça mana daralacağından kısır bir daire ortaya çıkmasından endişe edildiğini düşünüyorum ve o şekilde ben anladım. Dördüncü husus olarak nefse taassubu ile ilgili husları öğrendik. Tevhid ehli Müslümanların tek soy kabul edilmeleri, kevser ve tekatür süreleriyle nesep anlayışı neshedilmiştir. Bu gerçekten çok önemli bir sonuç olmuştur benim için. Atalarla övünme veya yerilme hususu İslami ve de insani olamayacağını öğrendik. Seyyidi gibi konularda oluşturulan üstünlük fikrinin değersizliğini öğrendik. Hazreti Nuh'un oğluyla diyaloğunda vahyin cevabını biliyoruz. Bu konuda vahiy açık olarak reddetmesine rağmen bu hususa itibar edilmemesi gerektiğini vurgulamasına rağmen müşriklerin peygamberimize attıkları her iftirasını aklayabilmek maksadıyla birçok tefsirde maalesef tamamen yargılara kanarak cevaplar yetiştirmeye çalışıldığını görmekteyiz. Tefsirlerde peygamberimize atılan ekser fikrine karşı savunmalarla dolu. Hazreti Fatıma'nın üzerinden soyu devam ettiğini ispatlamaya çalışmışlardır. Yani vahyin reddettiği bir düşünceye, iftiraya verilen cevapta vahyin değil de vahyin eleştirdiği cahili mantık ve mütalalarla cevap verilmesi çok ibret verici bir durumdur. Evet, öğrendiğim bir husus daha olmuştur. O da çokluk ya da tekasür diye ifade edebileceğimiz bu kavramın, çoğunluk kavramının insanda oluşturulduğu batıl itikadın reddedilmesi ve cahiliye kalıntısı olarak ifade edilmesi. Müminlerin gerçek güç olan kainatın yaratıcısına güvenmeyi bırakıp kendi çoğunluklarıyla böbürlenmeleri, bu konuda Hüneyn Savaşı'nda ashabın çokluklarına güven duymaları ve Allah'a tevekkülde geri durmaları neticesinde ibretlik ders olması. Yine tekatüre bir örnek olarak Hazreti Davud'un işte çokluk esasına dayalı adalet anlayışının reddi ve bu konuda vurgulanan hakkaniyet anlayışı. Çoğunluğa dayalı sakat mantığın tarih boyunca yaşana gelen örnekleri hep var olmuştur. Bedir'e hükümden yana hüküm verilmiş ve bu hükmün yanlışlığı vahiy ile düzeltilmiştir. Evet, sohbetlerimiz esnasında çok dikkatimi çeken bir husus daha ortaya çıktı. Vahyin anlaşılmasında karşılaşılan sıkıntı, özellikle Mehmet abinin bir cevabını mutlaka burada vurgulamak istiyorum. Vahyin fertlerde meydana getirdiği değişimin dehşet verici durumunu fark ediyor olmamıza rağmen yaşayamamış olmamız konusundaki handikap. Bu konuda yaşanan sıkıntının iki kaynağı olduğunu öğrendik bunlar. Bir, bilgisizlik. İki, dönüşümde ya da inanışta kararsızlık. Yani ya bilgisizlikten dolayı bir sıkıntı yaşıyoruzdur ya da dönüşümde veya daha doğrusu inanışta kararsızlığımız söz konusu. Bu da bana çok çarpıcı geldi doğrusu. Üzerinde düşünülmesi gereken bir konu olarak görüyorum gerçekten. Bir diğer çıkardığım sonuçlardan biri de atalar diniyle ilgili, atalarımızdan devam aldığımız mirasımız olan kültür ve din anlayışı konusuna takılması gereken tavır. Onda da çok açık ve net olarak teslimiyet yerine sorgulama esasına dayalı bir anlayışın hakim kılınması. Öğrendiğimiz, okuduğumuz vahiden alabildiğimiz şeyin özü budur. Bir başka husus daha. Bu da gaybi varlıklar. Özellikle cinler diye tarif edilen varlıkların hakkındaki kanaatler. Mesela hurilerin cinselliği konusundaki yanlış kanaatler. Toplumda gerek cinlerle ilgili gerek hurilerle ilgili ve toplumda genel olarak yanlış kanaatler var idi. Bu çalışmamız esnasında bunların doğru anlamlarını öğrendik. Her bir usta özellikle karabinler ve bunların dışında kalan kimselerle ilgili yapılan yanlışlıklar. Yaşamaya çalıştığımız İslami hayat ile ilgili bizim gibi yaşayamayan kesinle bir kanaatlerimizde ciddi yanılgılar içerisinde olduğumuz hususunun vurgulandığı dışımızda kalanları küçümsemek, onları kınamak en yaygın tavırlar arasında sayabiliriz. Toplumu kategorize edenlerle beraber tekfir hastalığı yaygın hal aldı. Halbuki Mekki vahide gördüğümüz, anladığımız ve öğrendiğimiz ashabın tavrı bu durumun tam aksine olabildiğince şefkatle yaklaşmış bir zaman kendi inanış ve ibadetlerinin kendilerini üstün, farklı kıldığı kanaatine sahip olmadıklarını öğrendi. İşte Ammar bin Yasir'in durumu ve onu teselli eden ashabın tavrı. Vahide mukarrabinlere övgü varken geride kalan insanlara yergi dışlama asla olmamıştır. Bu çerçevede infak olayında da aynı tutarlı tavrı görmekteyiz. Malından herkes gönlünden geçen kadarı infak ederken birbirlerine karşı kesinlikle bu davranış nedeniyle tavır ortaya konulmamıştı. Değerli kardeşlerim, okumuş olduğumuz Mekki süreler içerisinde çok çarpıcı bir konu daha vardır ki o da mucizelerle ilgili olağanüstü hal diye tabir edebileceğimiz mucizeler konusu vardır. Sohbetimiz esnasında da hani konuştuğumuz gibi aslında mucize tabiri Kur'an-ı Kerim'de geçmediğini biliyoruz. Bu konu başlı başına bir mevzu olarak ileride değerlendirmek üzere daha önce de sizinle paylaşmıştım. Bu konudaki çalışmam devam ediyor. Araştırmalarım devam ediyor. Onun için ben bu mevzuyla ilgili değerlendirmeyi inşallah ileriye bırakarak ama sadece çok ilgimi çeken birkaç hususu vurgulamak istiyorum. Kur'an'da geçen kıssalar ve peygamberlerin hayatından nakledilen bize göre olağanüstü durumları bizim mevcut akli ve nakli delillerle anlaşılabilecekleri kadarıyla yetinmemiz hususunda haddimizi bileceğiz. Hazreti Musa'nın yaşadığı hadiseler, özellikle Firavun ve hanedanı ile geçirdiği yetişme çağında alternatif bir yönetici bir firavun olarak geliştirilmesi çok ilginç bir sonuç oldu benim için. Yedi beyza, asa ve denizin yarılması hususlarında yapılan yorumlar bana çok ilginç geldi, orijinal geldi. Hazreti Musa'nın çok yetkili bir komutan aynı zamanda ve bu önerileri sayesinde Kızıldeniz'de firavun ordusunun bozguna uğratması, denize boğulmasını sağlaması gibi hususlar. Belki burada tabii üzerinde ayrıca durulması gerekir mevzu olarak ama kaygı konularda çok da fazla zorlama yapmadan önemli olan Rabbimin bilmemizi istediği kadarıyla bilip onunla yetinmek şeklinde ben düşüncemi ifade etmek istiyorum. Bu da tabii yani birçok yerde de tamamen sembolik anlam kullanılıyormuş gibi değerlendirilmesi hususu daima kafamı kurcalamıştır. İleride inşallah onu bilahare ayrıca çalışacağız. Bir diğer öğrendiğim husus da sayıların imtihan aracı kılınması. Değerli dostlar, vahyin bize öğrettiği en önemli hususlardan biri de bu Ashab-ı Kehf olayıyla ilgili olduğu şekliyle sürede geçmektedir. Dersin özeti, Kur'an ne dediği değil, asıl ne demek istediğini anlamaya çalışmamızdır. O günün ehli kitabın desteğiyle Peygamberimizin imtihan edilmek istemesi üzerine ilahi vahyin verdiği muhteşem ders olağanüstü önemlidir. Sayısı, Hz. Musa ile bilge kişinin kısası, Zülkarneyn ile ilgili hususlarda vahyin verdiği cevaplara dikkat çektiği hususlara inat, bütün tefsirler, sayfalarca açıklamalar yapmışlardır. Halbuki Allah bu konuda bilginin sadece kendi indinde olduğunu, bu konuda insanların bilemedikleri ve bilemeyecekleri hususları tartışmalarını yasaklamasına rağmen İsrailiyata dayalı bir sürü açıklamalar yapıla gelmiştir. Bu husus fevkalade önemlidir. Akletmenin, muhakeme yapmanın önündeki tuzaklara dikkat etmemiz istenmektedir. Lakin bu konuda yeteri kadar ders alamadığımızı da görmekteyiz maalesef. Evet, ben çok da fazla vaktinizi almak istemiyorum. Epey bir uzattım galiba. Hakkınızı helal edin. Benim bu konuda söyleyeceklerim bunlar. Hepinize dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Tekrar selamun aleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Öncelikle şunları söylemek isterim. Haftanın iki günü burada bilgisayar başında toplanıp Kur'an okumaktan çok faydalandığımı, çok zevk aldığımı belirtmek istiyorum. Kur'an okumalarına başlayalı. Kendimin akşamki plan ve programlarını bu okumalara göre ayarlıyorum. Çarşamba ve cuma günleri hiçbir yere zorunlu kalmadıkça söz vermiyorum ve derslere de katılmaya gayret ediyorum. Allah'a hamd sena diyorum ki Allah bizi Kur'an'ı gerçek kaynağı olan, gerçek kaynağından öğrenmek isteyen biz talebelerini haftanın iki akşamı burada toplanması için sebepler yaratıyor ve bize kendi katından lütufta bulunuyor. Eğer o sebepler yaratmasaydı biz burada Kur'an okuyor olmazdık. Kur'an'ı da burada enine boyuna okumaya, anlamaya çalışıyor olmazdık. Bizler hepimiz birer Kur'an talebesi olarak görüyorum ben. Rabbimizin bizden ne istediğini, hayatta nasıl davranmamız gerektiğini, burada İslam'ın gerçek kaynağı olan Kur'an'dan öğrenmeye çalışıyoruz. Bizler burada birer Müslüman olarak daha önce bildiğimiz bilgiler eğer doğru ise onları tekrarlayarak onları pekiştirmiş, yok yanlış biliyor isek bildiklerimizi onları da öğrendiğimiz doğrularla değiştirmiş oluyoruz. Biz kul olarak gösterdiğimiz çaba ve gayret nispetinde vahiy sofrası olan Kur'an'dan nasipleneceğiz. Bu çalışmalarda bize bu sureleri okuyan ve detaylı biçimde günümüz olaylarıyla bağlaştırılayan Nanad abiye çok teşekkür ediyorum. Burada toplamamıza vesile olan ki böyle bir topluluk olmazsa, böyle bir dinleyen kardeşlerimiz olmazsa herhalde böyle bir derslerde olmaz diye düşünüyorum. Onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Bu girişten sonra Alak suresinden başlayarak Mutaffifin suresine kadar olan okuduğumuz 86 sure içindeki Mekke ayetlerin benim tarafımdan nasıl anlaşıldığını ve benim fikir dünyamda nasıl değişiklikler yaptığı konusunda da şunları söylemek isterim. Mekke ayetler tevhide yönelik özleri içerdiği için kısa, öz ve vurgulu olarak gelmiştir. Bu ayetler tevhid ve şirkin ayrılması ve insanın imanını güçlendirmesi açısından önemli ayetlerdir. Ben bu okumalarda Müslümanım işte nasıl olsa ben bunları zaten biliyorum. Kaç defalarca da okudum deyip tekrar tekrar okuma gereği duymadan bildikleriyle yetinen bir düşünceden kurtulup bilakis defalarca okuyarak ayetlerin üzerinde derin derin düşünerek hayata uygulamamızın gerekliliğini görmüş oldum. Bu ayetleri okurken öyle ayetler geliyor ki insanın içini titretmekte. Ben imanımı kuvvetlendirmek ve sağlamlaştırmak için neden defalarca bu ayetleri okumayayım, neden üzerinde derin derin tefekkür etmeyeyim diye düşünüyorum. Namaz kılmak sadece ritüel olarak yatıp kalkmak değil, bilakis huşu içerisinde bütün ruh ve beden ile kendini Rabbimin huzurunda hissederek ve kendinin Allah karşısında aciliyetini ifade ederek namazı ikame etmenin benim için gerçek namaz kılmak olduğunu bir kez daha bu derslerle pekiştirmiş oldum. Allah'a şirk koşmak en büyük günahlardandır. Bunu biliyordum. Ancak Allah'a şirk koşmak kafirlik değildi. Allah'a şirk koşmak, Allah'ın Rab'lık sıfatını hiçe saymak, Allah'ı göklere göndermek, yeryüzüne karıştırmamak, yeryüzünde başka din koyucuların kanunlarını geçerli kılmaktı. Nitekim putperest müşrikler Allah'ın ilahlığına inanıyor fakat Rab'lık sıfatını kabul etmiyorlar ve putlara da Allah'a bizi yaklaştırsınlar diye ibadet ettiklerini söylüyorlardı. İşte bu bir şirkti. Şirkin bu tanımını netleştirmiş oldum. Temelde kadercilik anlayışının toplumda yaygın olduğu şekliyle algılanmasının yanlış olduğunu bir kez daha Mekki ayetlerle inceleme ve pekiştirme fırsatı buldum. Allah senaryoyu yazmış, ben de oynuyorum değil. Allah benim nasıl davranacağımı, benim irademi hangi yönde kullanacağımı bildiği için senaryoyu yazmış olduğunu, kaderin bu anlamda benim irademi kullanmam sonucu oluştuğunu gördüm. Mümin olmak sadece klasik bilinen işte kelime-i şehadet getirmek, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek değil, Allah'ın bize tarif ettiği namazları huşu içinde kılan, boş şeylerden yüz çeviren, zekatı veren, zinadan uzak duran, namusunu koruyan ve ahdini gözetip yerine getiren, Rabbine karşı tir tir titreyen, onun mesajlarına inanan, vermesi gerekenleri veren ve hayırda yarışanlar olarak tarif ettiğini gördüm. Herhangi bir konuda müşküle düşersem bu problemi öncelikle Kur'an dışı kaynaklara, işte hacıların, bugünkü hocaların bu konudaki görüşlerine, mezhep imamlarının bu konudaki görüşlerine ve bazı şeyhlerin bu konuda nasıl yorumlar yaptığına bakarak anlamaya, hasbelkader de Allah bu konuda ne söylemiş deyip şöyle bir Kur'an'ın kapağını açıp öğrenmeye belki çalışıyordum. Ama bu okumalar ışığında şunu anladım ki Allah hesap gününde bizi karşısına aldığı zaman ey kulum ben sana kitap gönderdim, ben sana peygamber gönderdim, her şeyi bu kitapta apaçık açıkladım ve ben seni bu kitap ile sorumlu tuttum, sen bu konuda ne yaptın derse işte o zaman ben nasıl diyebilirim ki ben senin kitabını rafa kaldırdım, dünyada başka kullarının görüşlerine değer verdim ve ona göre hareket ettim. Kur'an okudum ama bir şey anlamadım, anladım ama hayata uygulayamadım veya anladım ama anladım çünkü ne dediğini bilmiyordum. Benim için Kur'an'ı anlamışlar, birileri yorumlamışlar, ben de onlara körü körüne uydum dediğimde acaba halim nice olur diye hep düşündüm. Mekke'de de mi ayetleri anlayabilmek için o günkü cahiliye toplumunun toplumsal, ekonomik, siyasi ve kültürel yapısının nasıl olduğunu, yaşantılarının nasıl olduğunu, bunun iyi bilinmesini gerektiğini ve bu bilgiler ışığında da ayetlerin daha anlaşılabilir hale geleceğini öğrendim. Ahiret hayatında kesitler anlatılmakta bu surelerde. Hiç kimsenin kimseye fayda vermeyeceği bugün de şefaatin ancak Allah'a ait olduğu ve sadece ondan af dilenmesi gerektiği ve yine bizi azaptan tek kurtaracak olanın Allah olduğunu görmüş oldum. Bu bağlamda peygamberin dahi Allah'ın izni dışında yardımının olamayacağı, üstelik peygamberin ey Rabbim, kavmim şu Kur'an'ı terk edilmiş bir kitap haline getirdi diye Furkan suresinde Allah'a şikayet edeceğini de öğrenmiş oldum. Yine Allah bizim kendimizi Müslüman olarak tanımlamamızı, ayetlere teslim olmuş olarak kendimizi görmemizi, bizim kul olarak acziyetimizi ifade ederek ve kendimizi böyle isimlendirmemizi isteyerek ben Müslümanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir diyor. Kişinin kendisine başka isimler yakıştırmamasını, şeyh, hacı, hoca, profesör, doktor vesaire gibi dünyevi kariyer isimlerinin de kendisi katında hiçbir değerinin olmadığını, ancak takva boyutuyla kendisinin karşısına geçmemiz gerektiğini bize söylemiş oluyor. Bu surelerde özellikle Mekke dönemi ortalarından itibaren geçmiş peygamber kıssalarından sıkça örnekler veriliyor. Onların yaşamları, mücadeleleri ve çekmiş olduğu sıkıntılar ve ilahi mesele uymayıp helak edilen toplulukların akıbetlerinden söz ediliyor. Bizim de her kıssadan kendimize bir pay çıkarmamız gerektiği ve Allah'ın bize burada vermek istediği mesajı anlayabildiğimiz ölçüde de anlamış oluyoruz. Şu ayetin ne demek istediğini bir anlayayım dedim. Onlara şöyle denir, bugüne kavuşacağınızı unuttuğunuz gibi bugün biz de sizi unutuyoruz. Barınağınız ateştir, yardımcılarınız da yoktur. Câsiye 34. Allah'ım bu nasıl bir ayet ki? Allah biz kullarına kendisini, ahireti sakın ha unutmayın, hesap vereceğinizi unutmayın, beni unutmayın yoksa kaybedenlerden olursunuz diyor. Nasıl bir mizan ve nasıl bir ölçü bizim için. Bu ayetin ne demek istediğini oturdum, düşündüm ve ona göre hayatımızı düzenlememiz gerektiğini, bizim ahiret gününü unutan kimselerden olmamamız ve hesap gününde de Allah'ın bizi unuttuğu kimselerden olmamamız için neler yapmamız gerektiğini bir kez daha gözden geçirme fırsatı buldum. Hazreti Süleyman'ın Berkıs'ın tahtını elde etmesini kendi başarısı olarak görmeyip bu kazanımının Allah'tan olduğunu idrak ederek Firavun gibi büyüklenmemesi benim için bir ölçü oldu. Yani elde ettiğim ve ileride elde edebileceğim bütün başarılarım ve başarısızlıklarım benim başarım veya başarısızlığım olarak değil de Allah'ın bana bir lütfu olarak değerlendirmekteyim ve değerlendireceğim. Eğer bir toplulukta boş şeylerin konuşulduğuna şahit olursam ve orada bulunursam, burada bulunup onların içine karışmamı Allah benden istemiyor. Eğer buradaki gündemi değiştirebileceksem, o topluluğa dahil olmayı, eğer gündemi değiştiremeyeceksem ve onların boş takıntılarına uyacaksam, oradan uzaklaşmamı benden istemiyor. Bu konuyu da bu şekilde öğrenmiş oldum. Geleneksel Müslümanlık anlayışı ile yaşayan bugünün Müslümanları arasında bu yaşayış ile ilgili olarak dinin gereğiymiş gibi gösterilen ve toplumda yaygın olarak kabul gören birçok İslami anlayış, kabul edilen ve gerçekte Kur'an'la alakası olmayan bazı uygulamaların yanlış olduğunu ve bunun doğrusunun da yine Kur'an'da olduğunu zaten az da olsa biliyordum. Fakat bu okumalar ile bunları daha kesin ve net olarak ayırmış oldum. Bazı kavramları sözle söyleyerek değil, bizzat fiili olarak yapılması gerektiğini öğrendim. Mesela şükür, sözle yapılan bir söylem değil, bizzat eylemin kendisi olduğunu, şükrün hayatımızı Allah'ın istediği şekliyle düzenlememiz gerektiğini, bir ikincisi tövbenin dil ile yapılan toptancılık değil, neye tövbe ettiğini bilerek o yanlıştan dönmek ve bir daha o yanlışı yapmamak olduğunu bu derslerle öğrenmiş oldum. Hurufu bukata denilen surelerin başındaki Arap harflerinin bir anlamı olduğunu düşünüyordum. Derslerle anlatıldığına göre bunların da önemli şeyler açıklanacağına dair dikkat çekmek için olduğunu öğrendim. Evet, benim bu konuyla ilgili söyleyeceklerim şimdiye kadar okunan 86 sureden oluşan Mekki surelerle ilgili çalışmalarımız sonucunda özel olarak bunlardan ibaret. Arkadaşlarım sabırla dinlediği için teşekkür ediyor ve herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Bu konuda daha önce değerlendirme yapıp konuyu anlatan arkadaşlara teşekkür ederim. Tabii bu konuda yine bütün çabasını harcayıp, bütün emeğini harcayıp, bilgi birikimini bu açıklamalarla bize vermeye çalışan, çok büyük çaba harcayan Mehmet abiye konuyla ilgili teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Yine arkadaşların açıklamalarına paralel açıklamalar olacak benim için. Tabii çok farklı bir şey olmayacak. Ama tabii ben de kendi açımdan bu konuları anlatmaya çalışacağım. Okumaya başlamadan önce bu okumaların kendi başımıza okuduğumuz gibi olacağını düşündüğümden çok fazla bir şey beklemiyordum. Kur'an'ın anlaşılması için hadis, tefsir ve siyer gibi ilimleri iyice öğrenmek gerektiğine inanıyordum. Çünkü din anlatanlar da bu bilgilerden yararlanıyor, bu bilgilerin ışığında bir şeyler anlatıyorlardı. Ancak çok fazla bir şey değişmiyordu. Anlatanlar anlatıyor, dinleyenler de sadece dinliyordu. Yani hayatlarında herhangi bir değişiklik olmuyordu. Ancak okumaya başlayıp da konular, kavramlarla, daha önceki kavram açıklamalarıyla birleştirilince, kelimelerin toplumda kullanılan, bilindik ama din adamları dışında kimsenin anlamadığı silahi anlamları yerine, günümüz kelimeleriyle, deyimleriyle anlatılınca kafamdaki çizgiler daha da netleşmeye başladı. Çünkü insan anlayabildiği kadar düşünebiliyor, anladığı konuların anlamı da o kadar derinleşiyor. Söyleneni net olarak anlayamayan insan anlamakla uğraşıyorsa sadece düşünmeye çalışıyordur. İşin bir diğer yanı, insan kullanmadığı bir dille anlatılanı anlasa bile anladığı şeyi kendine, ailesine, dost ve arkadaşlarını anlatacağı zaman nasıl ifade edecektir? Anlattığı insanlar da kendileri gibi toplumda kullanılan mevcut dili kullanıyor, onlarla iletişimi sağlıyor, onlarla duygularını, ağladığı zaman ağlamasını, güldüğü zaman gülmesini, mutluluğunu ifade ediyor. Ya bunun dışındaki kelimelerle kullandığımız zaman bu konuda herhangi bir eğitim görmemiş insan farklı bir şey anlatıldığı zaman sadece dinliyor veya anlıyormuş gibi yapıyor. Bu yüzden yani düşündüğü kelimelerle, konuştuğu kelimeler farklı farklı olunca bir şeyi anlamak da zor, anlatmak da. Ya da insanlar da anlamıyor ama anlıyormuş gibi yapıyor. Bu değerlendirmeler çerçevesinde Kur'an okumaları için yapılan çalışmaları çok önemsiyorum, çok hayırlı buluyorum. Kur'an çalışmalarında vahyin geldiği 1400 yıl önceki Mekke'ye Resul'ün ilk vahyi aldığı zamana geri döndüm. Kur'an yaşadığım dilde anlatılırsa Kur'an'ın bana seslendiğini duydum. Bu okumalarda bazı kavramları ve kelimeleri anlamadığımızı fark etmiş olduk. Kısaca yine arkadaşların söylediği gibi ben anlaşılamayan kelimeleri nasıl anladığımızı, işte bu okumalarda bizim kafamızda nasıl bir şekil oluşturduğunu, pratikte bize ne gösterdiğini işte parça parça açıklayacağım. Bu okumalarda Alak suresinde başladığı gibi okumak ve yazmak kavramını daha net bir şekilde görmemizi sağladı. Kısaca anlamak, görmek, incelemek, okumak anlamında anlatmak, ifade etmek, söylemek anlamına gelmekteydi. Namaz salat demektir. Salat da dua, övgü, hayat namazı, dua duruşudur. Salatın sadece bildiğimiz şekliyle, şekle bağlı namaz olmadığı, Allah'a yönelerek yaşanan bir hayat yaşamak olduğunu öğrendik. Meallerde salatın karşılığına direkt olarak namaz kelimesi eklenmesi bu kelimenin anlamını daraltmaktadır. Bu şekliyle namazın anlatılması gerçekten benim için farklı bir anlayış, farklı bir düşünce tarzıydı. Ancak bir takım şeyleri açıklığa kavuşturdu, bazı şeylere daha net bir şekilde bakmamı sağladı. Namaz kılan, yani parantez içerisinde bunu ilave ediyorum, dua eden deyimiyle, bu anladığımız anlamda açıkladığımız zaman Rabbine yönelen, hayata onun gözüyle bakan, ona göre yaşayanın anlaşıldığı namazdır. Onu görmezden gelerek yaşayıp namaz kılanın gösterişte olduğu, yani duasında gösterişte olduğu ve gerçekte ona yalvarmadığı, ikiyüzlü davrandığı ortaya çıkmaktadır. Yine sabretmek kelimesi, doğru üzerinde bulunduğun noktada direnmek, başka doğrulara göre yön değiştirmemektir. Burada anlatılan sabrı, acılara, eziyetlere sabretmek olarak anlamak yanlıştır. Dünya işleriyle ilgili endişelerle çizgisini değiştirmek, bu sabrın içinde yer almıyor. Sabretmek, bulunduğun çizgide katı ol, şaşma, tavizkar olma, zaafın yorumlarıyla gerçeğinden sapma demektir. Yine diğer bir konu, içtihat. İçtihat, dini anlamada, yaşamada gayret sarf etmek, düşünce geliştirmektir. İçtihat din değildir. Yalnızca dinin belli bir dönemdeki uygulamalarıdır. Belli bir dönemdeki sorunu çözmek için yapılan fikir yürütmelerdir. Belli bir dönemdeki fikir yürütmeyi insanların dinden anladığını din haline getirmek, dini belli bir dönemdeki dinin yorumuna hapsetmektir. İçtihat her dönemde günün ihtiyaçlarına göre yapılabilir. Bunun dinde herhangi bir sınırlaması yoktur. Bir konuyla ilgili daha önce farklı, daha sonra da farklı içtihatlar yapılabilir. İçtihat tabii yani belli bir dönemdeki uygulama değildir ama yani içtihat belli bir dönemde yapıldığı için aslında o dönemi bağlar. Yani burada söylemek istediğim bu. O içtihadın yani zaman ve mekan üstü kabul edilerek her döneme şamil olması, her dönem için geçerli olması dini dağıtmaktır. Diğer bir anladığım konuda Müslümanın kendisini huzursuz etmemesi. Allah herhangi bir nedenle kendini huzursuz edip doğalın dışına çıkanları sevmez. Bunun temelinde de dünya kaygısı, gıdar kaygısı vardır. Allah bu şekildeki bir çabayı da bizden istememektedir. Dünyevileşmek, hayalini dünya menfaatleri, dünyevi iktidar olma üzerine kurmaktır. Menfaat üzerine iktidar olunduğunda zulüm ortadan kalkmaz. Tıpkı diğer menfaatçilerin yaptığı gibi. Biz de bunun üzerine herhangi bir şey yapmaya kalktığımız zaman onlardan farkımız kalmaz. Allah bizden herhangi bir zafer istemediği için bizden sadece doğruları yapıp ona teslim olmamızı istiyor. Din kolay yaşanır, zor yaşanmaz. Ben dini kolaylaştırmak için gönderdim diyor. Kendi kendine insan daha iyi yapmak için, daha çok dini çaba harcamak için yapamayacağının üzerinde yük alıyor. Yapamayacağının üzerinde bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bu da kendisini büyük sıkıntılara sokuyor. Bundan dolayı da belli bir dönem sonra dinle ilgili hayatında sıkıntılar başlıyor, tıkanmalar başlıyor. Bu da onun dinden soğumasına, dinden uzaklaşmasına neden oluyor. Dolayısıyla biz Resul'ün tercih ettiği gibi bizim için kolay olarak ortaya konanı yaşamalıyız. Kendi kendimize yeni bir din anlayışı oluşturup kendimizi sıkıntıya sokmamalıyız. Eğer bir yerde insanlık savaşı varsa mümin orada en önde olmalıdır. Eğer bu konuda bir dinsiz ateist en önde ise bir mümin olarak yerin dibine geçmez miyiz? Biz sadece Müslümanlara yapılan zulümleri değil de bütün insanlara yapılan, hayvanlara yapılan, nerede zulüm varsa o zulme karşı çıkmak zorundayız. Burada müminin karşı çıktığı şey sadece zulümdür. Kime yapıldığı, neye yapıldığı hiç önemli değil. Bunu da göz önüne almalıyız. Gözden ırak tutmamalıyız ve hakka, adalete, mazluma sahip çıkmalıyız. Kur'an'da konular anlatırken herkesin göz önünde olan, inkar edilemeyecek gerçeklere dikkat çekilmektedir. Demek ki Allah gerçekleri anlatıyor. Hayatta gerçek olanları aramalı, gerçek olmayanları, güvenilir olmayanları hayatımızdan çıkarmalıyız. Bir mümin şüphe üzerine inançlarını ve düşüncelerini oluşturamaz. Allah insanların bildiği halde ortaya çıkarmadığı, çıkarmaya cesaret edemediği gerçekleri ortaya çıkararak görmezlikten geldikleri gerçekleri onların yüzlerine vurur. Hayatımızdaki gerçeklerden ne kadar uzaklaşırsak Rabbimizden ve onun gerçeklerinden uzaklaşırız. Dolayısıyla Allah'ın yaratmış olduğu sünnetullah gereği gerçek olan şeyleri arayıp bulmalı. Hem sünnetullah'taki Allah'ın yarattığı tabiattaki gerçeklere sahip çıkmalıyız. Hem de onunla paralel olan yani onun ikinci kitabı olan Kur'an'ı da o şekilde anlayarak, gerçekler kapsamında gerçeklerle beraber anlayarak ona sahip çıkmalıyız. Hayatımızda gerçeklerden uzaklaşmamamız gerektiğinden Kur'an'ı da gerçek bir şekilde, ayakları basar bir şekilde anlamalıyız. Kendi hayalimizdeki Kur'an anlayışıyla okuduğumuz Kur'an'ın birbirine uymasını sağlamalıyız. Dolayısıyla düşüncelerimizi oluştururken gerçeklere, gerçek olanlara sahip çıktığımız zaman Kur'an'ı daha iyi anlamış oluruz. Allah'ı daha iyi anlamış oluruz. Bu konudaki görüşlerimiz daha gerçekçi olur. Hayatımızı da gerçekler üzerine oturtmuş oluruz. Bundan dolayı hem dünyada hem de ahirette mutlu bir insan oluruz. Yine bu konuda ilginç gelen tespitlerden bir tanesi de Mekke müşriklerinin bugünün ateistleri gibi dini ve Allah'ı tanımayan insanlar olmadığı, aksine katı dindarlar olduğu ve Müslüman olduklarını iddia etmeleri benim için ilginç tespitlerdendi. Bu tespitler dine karşı neden bu kadar sert ve öylesiye mücadele ettikleri daha iyi anlaşılmaktadır. İnsanın gerçek düşmanının kendini kalıplaştırması, doğmalara kendini teslim etmesi, düşüncelerinde kendini doğuran toplumun ön yargılarına kurban olmasıdır, onları aşamamasıdır, geçmişine köle olmasıdır. Biz tabii müşrikleri okurken daha önceki bilgilerimizle gerçekten bugünün ateistleri gibi düşünüyorduk. Hiçbir şeye inanmayan, sadece işte yiyip içip yatan, işte Kabe'ye geldikleri zaman da onlara ibadet eden, putlara tapan, akılsız, beyinsiz insanlar zannediyorduk. Aslında onların da belli bir yaşam tarzlarını din edinen, onlar için çaba harcayan insanlar olduğu burada ortaya çıkıyor. Dolayısıyla daha önceki yanlışlıklarımızın, doğru bildiklerimizin ne kadar yanlış olduğunu bu şekilde anlamış oluyoruz. Günümüzde de bu tür anlayışa paralel anlayışlar var. Yani dolayısıyla yeni bir şey ortaya çıktığı zaman bu Allah adına da olsa, din adına da olsa bir takım insanlar üzerinde buldukları değerleri o kadar çok savunuyorlar ki, kendilerinden o kadar eminler ki, bu ne olursa olsun bunu değiştirmeyeceklerine yemin ediyorlar ve öylesiye mücadele ediyorlar. Aynı anlayış bugün de var, olacaktır, yarın da olacaktır, geçmişte de oldu. Bunu gördüğümüz zaman yani Müslümanları, müşrikleri veya bir şey uğruna mücadele eden insanların gayesiz insanlar olmadığı, bir şekilde gayeleri olduğu ve bunu da yine din adına yaptıkları ortaya çıkıyor. Yani bir insanı din adına olmazsa başka bir şekilde bir şeye zorlayıp bir şey üzerinde sabit tutamazsınız. Dolayısıyla o insanları bir şeye inandırmanız lazım. Bu gerçeklerle baktığımız zaman Mekke müşriklerini daha iyi anlamış oluyoruz. Dolayısıyla Allah Resulü'nün yaptığı mücadelenin de ne kadar zor olduğunu, ne kadar büyük bir mücadele yapmış olduğunu anlıyoruz. Aslında onlar da atalarının dinini benimsemişler. Onlara kul köle olmuşlardı. Yani belki bir açıdan da bizim geleneksel anlayışımıza da çok da uymaktadır. Bu açıdan din anlayışımızı daha iyi gözden geçirmeliyiz. Geleneklerimizin bizim kafamızda ne tür tabular oluşturduğunu, ne tür engeller oluşturduğunu anlayıp bunları aşarak doğrularımızı daha da artırmalı. O geleneksel doğrularımızın yerine Allah'ın doğrularını, kitabın doğrularını koyarak kendimizi düzeltmeliyiz. Yine bir başka konu Kabe'ye konulan her putun bir kabileyi temsil etmesi ve böylece Mekke yöneticilerinin Arap toplumunu bu şekilde kontrol etmesi olayıdır. Yani biz o putları gerçekten sadece insanların bilinçsizliğinden dolayı ibadet edilen bir nesne olarak görüyorduk. Ancak bu tespit gerçekten çarpıcı ve olayı bambaşka bir boyuta getiriyor. Ama onların akletmez, beyinsiz bir toplum olmadığını ortaya çıkarıyor. Bu çok değişik bir düşünce. Bu düşünceyle onların Arap toplumunu nasıl kontrol altında tuttukları, siyasetlerinin ne kadar etkili olduğunu anlayarak ürperdim. Ve insanların içine kadar işleyen bir otorite kurduklarını gördüm. İnsanların putlara taparken gerçekte putlara değil, gerçekte onları temsil edenlere tapmakta olduğu, onları ilah edinmekte, onların emirlerine uymakta olduklarını gördüm. Duymayan, işitmeyen, dualara cevap vermeyen putlar adına onu temsil edenlerin yalanlar uydurdukları ve toplumun da ona teslim olduğunu gördüm. Yalanlara inananların aslında gerçeği aramayan, hayatında gerçeğin bulunmadığı insanlar olduğunu gördüm. Gerçeklerle iç içe olmayanlar yalanlarla iç içedir. Bu yüzden Allah insanları hayatın gerçekleriyle sınava tabi tutacaktır. Onların yalanlarını yüzlerine vurarak onları rezil rüsva edecektir. Her ne için olursa olsun hiçbir insan, yani Müslüman olmasa da gerçekleri görüp gerçeklere göre hayatını düzeltmeli. Özellikle Müslümanların Allah'ın yaratmış olduğu tabiatı ve onun gerçeklerini görmeli, ona göre davranması lazım. O gerçeklerden koptuğu zaman da ne din, ne dünya, ne başka bir şey gerçekçi olmayacak. Bütün hayatı yalandan ibaret olacaktır. Yine bir diğer konuda sınıflama anlayışının topluma egemen olamayacağı anlayışı Kur'an'ın temel anlayışıdır. Toplumu sınıflara ayırarak bölenlerin bu yolla kendi anlayışlarını toplumda egemen kılmaya başladığını, daha sonra da bunu atalar yolu haline getirerek topluma dayattığını görmekteyiz. İnsanların ilahlarına kulluk yapması kimsenin umurunda değildir. Onların önemsediği sadece kendi menfaatleri, toplumdaki konumlarıdır. Diğerleri önemli değildir. çoluk çocuğu için Allah yolundan sapanları o gün onlar kurtarmayacak. Bütün çocuğunu, ailesini, malını feda etmek isteyecek olan o insanlar için bunların hiçbiri kabul edilmeyecek ve onları kurtarmayacak. Herkes kendi derdine düşecek. Yani benim için burada çok ilginç, çarpıcı olan, yani insan çalışıyor, bütün emeğini harcıyor, zamanını harcıyor, bütün hayatındaki öncelikleri harcıyor. O harcadığı şeylerin aslında değerinin ne kadar olup olmadığı konusunda insanın düşünmediği ve sadece belli bir alışkanlık neticesi, işte kendine göre önemli bulduğunu çok da sorgulamadan onlar için kendi hayatının çoğunu feda etmesidir. Aslında birçok şeyde insanların alışkanlığı gereği, işte toplumdan gördüğü gibi düşünmeden bir yola girmesi ve bu yol içerisinde o yolun sonunun nereye çıkacağını bilmeden kendini kaptırıp devam etmesi. Dolayısıyla hayatını sorgulamadığından dolayı da sürekli hata yapması, hata yaptığında da işte şimdiki aklı olsaydı ben bunu yapmazdım demesi ama neticede yine aynı hatayı yapmasını vurguluyor ve bu anlayışta toplumumuzda çok fazla. Bu yüzden de gerçekten birçok insanın sonu da iyi olmayacak. İnşallah biz de bunları görüp yanlışlarımızdan doğruya doğru kendimizi çevirelim. Doğruları hayatımızda artıralım. Yine diğer bir konu Kadir Gecesi. Arkadaşların bir kısmı da bunu vurguladı. Evet, bizde bir piyango anlayışı var. Yani ben şimdi az bir şey yapayım, uyanık olayım ya birdenbire de zengin olayım düşüncesi var. Bunu da ahirete de uyarlamışız. Ahiretle ilgili düşüncemizi de böyle şeyler üzerine kurmuşuz. Ben belli gecelerde bir takım şeyler yapayım ki onun dışında istediğim hayatı yaşayayım. Nasılsa Allah bana burada verecek. Ben hem dünya için istediğimi yapayım hem de ahiret için kendimi garantiye alayım anlayışı. Bu toplumumuzda yanlış ama Kur'an okuduğumuz zaman bu anlayışlara destek olacak bir anlayışın Kur'an'da olmadığını görüyoruz. Birçok gecede Kur'an'da yer almamakla beraber Kadir Gecesi de yer almakta ancak bu ayetlerde Kur'an yüceltilmektedir. Kur'an'ın inişi anlatılmaktadır. Piyango anlayışıyla ilgili herhangi bir şey yoktur. Yine bizim ilaçla ilgili anlayışımızda yanlışlıklar bulunmaktadır. Yine Kur'an'da ilaçla ilgili olay yoktur. Sadece İsrail ile ilgili olay vardır. Bunu da geçmişteki peygamberlere nispeten onlar Allah'la konuşuyorsa bizimki de gökyüzüne çıkar diyerek bir yarıştırma olayı vardır. Özellikle tabii namaz olayıyla ilgili olarak açıklananlar aslında bunun kökeninin neresi olduğunu daha iyi anlatmaktadır. Yani Allah hangi konuda Resulüne sordu da ben bunu nasıl yapayım diye namazla ilgili mi soracak veya bunu niye Hazreti Musa'ya soruyor? Bize olayın İsrailiyat kökenli olduğunu göstermektedir. Yine Miraç'ta Allah'ın görülmesi olayı, bu da yine bizim inancımızda terslik göstermektedir. Veya o Miraç'ta Allah'ın Resul'e hitabı gerçekten çok ilginç. Uzun zamandır Mevlid dinlemiyordum. Geçen bir vesileyle gitmiş olduk. Burada gerçekten yani bütün kainatı bir insanın Resul de olsa bir insan için yarattığını söylemesi gerçekten benim tüylerimi diken diken etti. Ve ben Allah'ım sen bundan münezzehsin dedim. Yine şükür amelle olur. Sadece lafla değil. Allah'ın yolundan gitmeyip, Allah'ın yolundan gidenlere kin tutup savaş açmışsa bir insan hiçbir zaman ağzıyla ne söylese söylesin şükretmiş olmaz. Bu tespit de çok güzel. Amelle birin aynı şeyi söylemesi noktasında gerçekten güzel bir tespit. Eğer bir insan sürekli Allah'a şükür, işte Allah'a hamdolsun deyip de bunun tersini yapıyorsa, bunu amelle desteklemiyorsa bunun hiçbir anlamı yoktur. Allah onu onun yüzüne çarpacaktır. Yine başka bir konu, işte Allah'ın yaratmış olduğu sünnetullah olan tabiat dengesini bozmamak gerektiğiydi. Bu dengeyi biz bozduğumuz zaman o bozulan denge eninde sonunda bizi yakalar, yok eder. Geçmişteki azgınlar, firavunlar insanlara zulmettiler, rasullerini öldürdüler ve kendilerini Allah'ın yerine koydular, ilah ilan ettiler. Ama hiçbiri bugünkü gibi dengeyi bozarak Allah'ın yaratmış olduğu şu güzel tabiatı, doğayı kirletmedi. Gelecek nesillere de yaşanmayacak bir dünya bırakmadı. Onların ölümüyle, yok oluşuyla birlikte hiç kimse onların arkasından ağlamadı. Ve eski dengeler yerine geldi. Ondan sonra iyi insanlar geldi ve sünnetullah gereği insanlar temiz bir havada, güzel bir denizde yaşayarak yani Allah'ın yaratmış olduğu nimetlerden faydalandılar. Ama bizim şu anki anlayışımız da biz geleceği de yok ediyoruz. Hadi şu anki kendimiz için verilenleri harcasak diyoruz. Onu harcamakla beraber çocuklarımızın geleceğinden de çalıyoruz. Bunu da yapmamak gerekiyor. Bu ayetler çerçevesinde, anlatılanlar çerçevesinde ben bu dengeyi de bozmamak gerektiğini anladım. Salih Aleyhisselam'ın olayından bu dengeleri bozduğumuz zaman, hayvanlara zulmettiğimiz zaman, onları yok ettiğimiz zaman bunun bizler için felaket olacağını anladık. Biz nasıl tavukları yok ettiysek bize gelen kene musibetinin bununla bağlantısını olduğunu gördüm ve bundan dolayı da kendi elleriyle yaptığımızın sonucunu tatmış olduk. Müslümanların tarihin etkisinde çok kalması, geçmiştekilerin doğrularını ve yanlışlarını sahiplenmesi bizim bugünkü inancımızın temelini oluşturuyor. Biz Allah'ın bize vermiş olduğu ilkeler çerçevesinden doğrularımızı ve yanlışlarımızı bulmalıyız. Bu doğru ve yanlışlarımızın gerçeklere dayanması neticesinde doğru inançlarımızı oluşturmalıyız. Geçmişte olan olaylara bağlı kalarak, insanlara bağlı kalarak onların doğrusunu doğru kabul edip yanlışlarını yanlış kabul edersek biz kendimizi de kaybetmeye mahkumuz. Onları eleştirip, akıl süzgecinden geçirip, Kur'an süzgecinden geçirip doğrularını alıp yanlışlarını atmalıyız. Onlar geçmiş bir ümmetti, geçmişte kaldı. Onların davasını dava edinmemeliyiz. Bu yüzden de bugünkü Müslümanlar onun etkisinden kurtularak geleceğe daha iyi bakmalı. Yeni, güzel, temelli anlayışlarla yeni kendi doğrularını oluşturmalıdırlar. İdeal bir Müslüman tipi oluşturup yetişemiyorsak bunda sadece mukarrebunları ileri getirenleri akla getirmek yanlıştır. Müminler olarak en alttan en üste hepsi anlaşılmalıdır. Allah insanları değişik kapasitelerde, değişik imkanlarda, değişik vasıflarda yaratmıştır. Dolayısıyla bu gerçeği görüp kendimizi de ona göre değerlendirmeliyiz. Kendi yapımıza göre, kapasitemize göre taşıyamayacağımız yükleri altına girmemeliyiz. Yapabileceklerimizi yapmalı. Onu yaptıktan sonra Allah'a tevekkül etmeliyiz ve hayatımıza devam etmeliyiz. Vereceğimiz zaman gönlümüzden koptuğu kadar verelim. Kendimizi rahat bırakalım. Bırakmayıp zorlarsak biz de sıkıntıya gireriz. Ve işin tabiatı gereği doğalı olması gerekeni olmaz. Doğal yolla gelişme sağlanamaz. Daha sonra da yapacaksa yapamayız. Yapacağımız şeylere de engel olmuş oluruz. Dolayısıyla yani hayatın doğal akışı içerisinde yapabildiğimiz kadarını yapıp yapamayacaklarımız için de kendimizi zorlamamalıyız. Bu anlayışta olursak gerçekten birçok şeyin daha kolay olduğunu göreceğiz. Ve bu şekilde de yapabileceklerimizi, yapamayacaklarımızı paylaşıp daha gerçekçi olmalıyız. Daha gerçekçi olduğumuz zaman da işlerimiz kolaylaşacak. İnsanların bakış açıları değişecek. Zorlamadığımızı görüp, insanlara dayatmadığımızı gördüğümüzde de birçok şeyi rahatlıkla onlarla paylaşacağız. Hatta bizimle aynı fikirde olmayıp tırsız fikirde olanlarla çok daha rahat konuşabilecek. Ben bunun bazı şeylerini yaşıyorum. Yani paylaşabildiğimiz zaman insanlar da kendi gerçeklerini açıklayabilecek. Samimi bir şekilde kendi fikirlerini söyleyip gerçekten güzel sonuçlar ortaya çıkarıyorlar. Yani gerçekten sadece tek doğrunun bizde olduğunu değil de tamam biz gerçekten Allah için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ancak insanların da sıfır olmadığını, insanlarda da bazı doğrular olduğunu görüp o doğrular üzerinden insanlara yaklaşırsak gerçekten doğruları daha kolay bir şekilde anlatabiliriz. Yani ama insanları dinlemeden, insanları daha doğrusu doğrularını anlamadan biz sadece kendi doğrularımızı anlatacak olursak insanlar da bizi dinlemez. Sizin doğrularımızı anlamaya çalışmaz, anlayışla karşılamaz. Müslümanlar hiçbir zaman şiddete başvurmamıştır. Mekke'nin o en şiddetli döneminde, en zor dönemlerinde bile barışa yönelmişlerdir. Yalancılar, çıkarcılar menfaatlerini koruyamayacakları için baskı ve şiddete başvurmuşlardı. Müslümanlar şiddetle onları engellemeye kalkarak karşı koymamışlardı. Dürüstlükle, adaletle toplumun kaybettiği değer yargılarının hakim kılınması için çalışmışlardır. Yani bizim de aynı yolu izlememiz gerekir. Dolayısıyla başkalarının İslam adına yapmış oldukları yanlışlardan uzak olup gerçekten Allah Resulü'ne örnek alırsak toplumda doğruların anlaşılması için daha çok mesafe sarf etmiş oluruz, mesafe kat etmiş oluruz. Yine bir çarpıcı gerçeklik, küfür olayının ve münafıklık gibi bir takım kelimelerin bizim ıslahi anlamda bizim kafamızda çok fazla bir şey anlatmadığı olayı bu okumalarda küfrün gerçeği yalanla, riyakarlıkla gizlemek olduğu, sadece inkar olmadığı veya Kur'an'ı anlatıyorum derken başka şeyler anlatmak, dolaylı yönden de Kur'an'ı görmezden gelmek olduğu gerçekten güzel bir tespit. Bu kapsamda münafıklık olayı da yine gerçekler karşısında ikiyüzlü davranmaktır. Bunu işte bu kelimeleri gerçekten kendi dilimizle, anladığımız dilde açıklayan Mehmet abiye çok teşekkür ediyorum. Çünkü her zaman konuşuyorduk, yani bu kelimeleri kullanıyorduk ama biz hep Mekke'deki kafirler için ve münafıklar için konuşuyorduk. Ama içimizdeki gerçeği gizleyenler, gerçeği görmezden gelip gerçek adına başka hikayeler anlatanları hiçbir zaman görmedik. Ama bu, ancak bu okumalarla bunu görmeye başladık. Yine münafıkların da gerçekten gerçekler karşısında iki yüzlü insanlar olduğunu gördükten sonra biz toplumumuzdaki iki yüzlü ve kafirleri daha net bir şekilde görmeye başladık. Allah doğrularımızı artırsın. Bu konuda gayret sarf edenlere kuvvet versin. Allah yolumuzu açık etsin. Bizi hidayete erdikten sonra saptırmasın. Hepinize sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ömer abi, bu Kur'an sohbetleri için Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Büyük bir gayretle bizlere de örnek olarak bir efor harcayarak istifade etmemizi sağlıyorsunuz. Size teşekkür ediyorum. Ayrıca bugün söz alan ve bizi aydınlatan kardeşlerime de teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Değerli kadı kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim Yüce Rabbimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından insanlara öğüt vermek, insanlara yol göstermek ve insanların kendisine gereği gibi kulluk yaptırmak amacıyla yine kulu ve Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aracılığıyla ayet ayet indirilmiş bir kitap. Bu Kur'an-ı Kerim'le ilgili tabi derseniz bazı teknik şeyler vermek istiyorum. Dikkatimi çekti. Kur'an-ı Kerim 22 yıl boyunca yaklaşık olarak 22 yıl gibi bir süreyle toplam 114 sure ve 6660 ayet olarak gelmiştir. Kur'an Mekke'de yaklaşık 12 yıl süre zarfında vahiy gelmiş ve bu süre zarfında 86 sure bir kayıtta okuduğum kadarıyla 4743 ayet olarak gelmiş. Yine Kur'an-ı Kerim Medine'de ise yaklaşık 9 yıl süre zarfında 1493 ayet olarak inmiştir. Ve %63.3'ünün Mekke'de, %36.7'sinin de Medine'de indiğini görüyoruz ayetleri. Şimdi hicretten önce inen ayetlere, bu konuda çeşitli rivayetler var. Hicretten önce inen ayetlere Mekke, hicretten sonra inen ayetlere de Medeni ayet diyorsunuz. Şimdiye kadar işlediğimiz konular Mekke ayetler ve Mekke süreleriydi. Bunlar da toplam 86 süreydi. Bu işlediğimiz sohbet konusu olan Mekke süreler ve Mekke ayetler daha çok tevhid düşüncesinden bahsetmektedir. Körü körüne bağlanmanın, körü körüne inanmanın yanlışlığını ortaya koymaktadır. Ayrıca bu süreler ve bu ayetler tevhid açısından da önemli bir özellik arz etmektedir. Geçmiş peygamberlerin ve ümmetlerin kıssalarından bahsederek onlardan ibret alma, geçmiş milletlerin helak oluş sebepleri açık ve ibretli bir şekilde bizlere anlatılmaktadır. Yine Mekke ayetler tebliğde bulunacak şahsın, kişilerin nasıl davranması gerektiğini, onların bu daveti sadece tevhidi tebliğ etmek için yaptıklarını ve bu tebliğlerin karşılığında da bunun karşılığını da Rablerinden beklediklerini, beklemeleri gerektiğini vurgulanmaktadır. Mekke ayetler inanç, düşünce ve fikir yönünden sağlıklı bir toplum oluşturmayı amaçlamaktadır. Yine bu Mekke ayet ve sürelerde ahlaki emir ve hükümler yer almaktadır genel olarak. İnananların kuvvetli bir imana sahip olmaları amaçlanmaktadır. Yanlış inançlar, ahlaki inançlar reddedilmektedir. Mekke ayetlerde konuların bulunmadığı görülmektedir. Namaz konusu dışında ibadet hususlarından bahsedilmediği de bulunmaktadır. Derslerde anlatımlarda gerek avramsal, gerekse tarihi kavimler hususunda yapılan açıklamalar. Mehmet abi sağ olsun çok geniş izahatlarda bulundu. Fakat bu konuda dikkatimi çeken bir husus oldu. Açıklamalardan mutmain olmamla beraber belki bu açıklamalarının temelinde hadis var ama yani alışık olduğumuz ifade şekliyle hadis rivayeti olarak ifade edilmedi. Genelde yorumlamalar yapılarak yapıldı. Olsaydı, hadis rivayeti olsaydı daha mı iyi olurdu? Belki bu konuda bir beklentim vardı. Yine bu sohbetlerimiz esnasında derslerin uzun ve bir de net ortamında olduğu için dikkatin dağıldığını gördüm. Ancak tekrarlar daha dikkatlice dinlendiği zaman sohbetin ne kadar verimli olduğu, ne kadar ciddi olduğu anlaşıldı. Bir de konuların çok uzun olmasından dolayı, gitmeden dolayı bu süre zarfında tekrarları tamamen tekrar yapamadım. Dolayısıyla inşallah bundan sonra Kur'an tekrarları tamamlayacağım. Ben şöyle düşünüyordum. Bu Mehmet abi bu Mekki dönemle ilgili, ayetlerle ilgili bir özet istediği zaman sohbeti dinledim esnasında aldığım notları maalesef kaybettim. Bu tekrarı dinlerken gerçekten çok etkilendim ayetleri ifade etmek istiyordum. Bunun yanında anlamını daha önce okuduğum tefsirlerden, sohbetlerden edindiğim anlamlardan farklı bir anlam duyarak ve yeni duyduğum bu anlamın çok ilginç ve doğru olduğunu kabullendiğim ayetler vardı. Bunları aktarmak istiyordum. Bir de daha önce bildiğim, manalarını bildiğim hususlarda yine farklı anlamlar dinlerken mutmain olamadığım hususlar vardı. Bunları bir gruplandırarak topyekun aktarmak istiyordum. Ancak bu mümkün olmadı. Yine de bazı hususlara inşallah değinmeye çalışacağım. Bu sohbetlerden gerçekten istifade ediyorum. Allah razı olsun Mehmet abiden. Yine bu Kur'an çalışması ile ilgili salı günleri de bir grup arkadaşla yine nüzul sırasına göre bir Kur'an çalışması yapıyoruz ama daha yavaş hızla. Ve buradaki öğrendiğim, dinlediğim hususları, doğruları orada diğer arkadaşlarla paylaşma imkanı buluyorum. Bu da benim için bir tekrar oluyor. Şimdi bazı hususları aktaracağım. Bu hususların büyük çoğunluğu arkadaşlarımız, benden önce sunan arkadaşlarım da anlattılar, değindiler. Ben yüzeysel geçeceğim. Mesela Alak Suresi'nde geçen namaz kıldığı zaman bir kulu, buradaki namazın ilk inen ayetlerden olması hasebiyle namazın daha fazla kırılmayışı ve burada dua anlamında olduğunu öğrendim. Yine okumanın hayatı, duayı anlama anlamında, yazmanın da kendini ifade etme anlamında olduğunu öğrendim. Ve bu namaz, namazın yani duanın müşrikler tarafından, kafirler tarafından engellendiğini, burada engellenen namazın değil duanın olduğu. Yine Kalem Suresi'nde bu ayetler dikkatimi çekti. Şunların hiçbirine itaat etme, yemin edip duran, aşağılık, alabildiğine ayıplayıp kötüleyen, söz getirip götüren, hayrı engelleyip sürdüren, saldırgan, alabildiğine günahkar, zorba, saygısız, sonra da kulağı kesik. Yine bir başka konu, ey örtüsüne bölünen, iki sürede geçiyor, iki sürenin başlangıcı bu ayet, müzemmil ve müdessir süreleri, ey örtüsüne bölünen. Şimdi bu örtüsüne bölünen kavramı daha önce bildiğim anlamından farklı bir anlam duydum ve gerçekten etkilendim. Daha önce klasik anlamda işte biraz ağında vahiy geldikten sonra korkan, süreyen ve eşi Hatice'ye gelip benim üstümü ört diyen bir peygamber ve Allah'ın işte o örtü at, kalk, uyar şeklindeki ifadesi. Mehmet abinin ifadesiyle örtünün işte kaburga çekilmiş, çekinen, toplumdan korkan, ifade eden çekinen bir şekliyle bunun kırmasını ve topluma çıkıp düşüncesini, inancını, ayetleri açıklaması emredildi. Bu anlamı gerçekten beğendim ve etkilendim. Yine Rabbin için sabret, Rabbin senin için çizilen sapma, Allah'ın koyduğu kurallardan ayrılma, sapma, dünyevi endişelere kapılma, tavizkar olma, insanlarla karşı karşıya kaldığında, zorluklarla karşılaştığında tavizkar olma ve sabret. Yani bu konuda sana gelen musibetlere göğüs germek, katlanmaktan ziyade sabretmek, Allah'ın verdiği düşünceyi, inancı, dini, ayetlerin taviz vermemesidir. Onda sabat etmesidir, onda direnmesidir, düşüncesiyle, ameliyle yaşamasıdır, algıladım. Yine her nefis kazandıklarına karşılık bir rehinedir. Bize ancak ashab-ı yemin, yani sağ ehli olan, amel defteri sağ tarafından verilenler hariç, her nefis hesap verecek ve yaptıklarına karşılık son bulacaktır. Amel defteri sağ taraftan verilenler cennetliklerdir. Bir de Allah'tan içi titreyerek korkan öğüt alır düşünür. Allah'a geri gibi teslim olur. Temizlenen, arınan felah bulmuştur. Kendisini şirkten, küfre bulaşmaktan koruyan huzur bulur, kurtuluşa erer. Rabbinin ismini zikreden, dua eden ve namaz kılan kurtuluşa erer. Rabbim dünya hayatını seçip üstün tutmayın diyor. Ahiret hayatı daha hayırlı ve daha süreklidir. Yine Fecr Suresi'nde Allah-u Teala inkarcılara azabı vaat ederken mütmain olan nefislere de hoşnut edici ve hoşnut edilmiş olarak cenneti vaat ediyor. İnşirah Suresi'nde senin göğsünü yarıp genişletmedik mi? İşte buradaki daha önce olan bizdeki mevcut kaynaklardan, kitaplardan okuduğumuz şekliyle evet tabii daha farklı bir açıklama getirdi. Tamamen daha önceki tarihi bilgilerden farklı olarak. Yine asır süresinde gerçekten insan ziyandadır. Ancak iman edip salih amellerde bulunanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler istesna. Mahud süresinde değerli kardeşlerim çok ilginç bir ayet var. İşte namaz kılanların vay haline ki onlar namazlarında yanılgıdadırlar. Onlar gösteriş yapmaktadırlar. Burada namaz ayetinden önce ve sonraki ayetler genellikle kafirlerden bahsetmektedir. Tam ortasında hiçbir ilgisi yokken konuyla müminlerden bahsedilmesi düşünülemez. Burada namaz dua anlamında ve Mehmet abi ifade ettiği gibi dua anlamında ve inkarcıların kendilerince dua etmeye çalışmaları ve bu duanın da şekilden ibaret olmasından dolayı Allah-u Teala onlara işte o namaz kılanların vay halini ayetini gönderdiği ve bu şekilde manalandırdı Mehmet abi ve gerçekten çok doğru bir tespit. Bir diğer konu doğrusu hiçbir günahkar bir başkasının günah yükünü gelmez. Bir diğer konu değerli kardeşlerim Abese süresinde surat astı ve yüz çevirdi. Kendisine ama geldi diye. Nereden biliyorsun? Belki o temizlenip arınacak veya öğüt alacak. Böylelikle bu öğüt kendisine yarar sağlayacak. Fakat kendini müstahini gören ise sen onda yankı uyandırmaya çalışıyorsun. Oysa onun temizlenip arınmasından sana ne? Ancak koşarak sana gelen ise ki o içi titreyerek korkar bir durumdadır. Sen ona aldırış etmeden uyarıyorsun. Rivayetlere göre burada muhatap Hazreti Peygamber'dir. Ve bize bir mesajlar var. Peygamberin de bir insan olduğundan dolayı hata yapabileceğini öğreniyoruz. Peygamberin burada uyarılmaktadır. Buradan çıkaracağımız ders Kur'an'la insanlara öğüt vermek. Kabul edip temizlenip arınması elimizde değildir. Tebliğ ise görevimizdir. Ayrıca İnsanların dünyadaki sorunları, hayırları Müslüman olduğunda yapacağı katkıyı hesap ederek ona tebliğ etmek ve bundan sonuç beklemek yerine ihtiyaç duyan, bilgi ulaşmamış insanlara ve Kur'an'dan bir haber olan insanlara öğüt vermek, tebliğ etmek bu bizim asıl görevimizdir. Yine arkadaşlarımız da bahsettiler Kadir Suresi'yle ilgili. Bu süre Kadir Gecesi'yle ilgili önemli şeyler öğrendim. Kur'an Kadir Gecesi'nde indirildi. Kur'an'ın indirilişine aşırı tepki veren Mekke halkı dolayısıyla o inen güne de lanet okumuşlardır. Rabbim ise o geceyi mübarek kılmıştır. Bugün günahlar biriktirerek bugün de affettirmeye çalışmak ve Kadir Gecesi'nin Ramazan'ın son 10 gününde aranması anlayışı Mehmet abinin ifadesiyle yersizdir. Peygamber hayatının çok önemli bir anını yani Hazreti Peygamber'e peygamberlik verilişi, ilk vahiy gelişi bu gecede. Dolayısıyla peygamber için çok önemli bir gündür. Çok zeki olan Allah tarafından peygamberlik görev verilen Hazreti Muhammed kendisi çok önemli olan bu günü unutması mümkün değildir. Dolayısıyla işte bu sohbette de anlatılış şekliyle bu Kadir Gecesi'nin son 10 günde aranmasının anlamı bence doğru değil. Peygamber çok iyi gördü ki hangi gün vahiy kendisine geldiği, vahiy geliş günü de Kadir Gecesi. Şüphesiz iman edip salih amellerde bulunanlara gelince, bir başka ayet aktarıyorum, gelince onlar için altından ırmaklar akan cennetler vardır. İşte büyük kurtuluş ve mutluluk budur. Yine Kamer süresinde saat yakınlaştı ve ay yarıldı. Kıyamet her insan için, her toplum için, her varlık için bir son anlamındadır. Ay yarıldı ayeti geldiğinde insanlara inanmadı. Nasıl yarılacak dediler. O zaman insanlar gökyüzündeki olayları bilmiyorlardı. Güneş tutulması gibi, ay tutulması gibi, yıldız kayması vesaire olayları bilmiyordu. Şimdi Mehmet abinin çok güzel bir ifadesi var. Bunları bugün itibariyle bunların ne anlama geldiğini biliyoruz. İşte ayın kısa bir mesafe dahi yörüngesinde hareketleri değişik olması yeryüzündeki birçok tabiat olayına sebebiyet vermektedir. Ama tarihte rivayet edilen ve hadis olarak anlatılıp ayın yarıldığı ifade edilen husus eğer gerçekleşmiş olsaydı gerçekten dünyada belki kıyamet başlangıcı olacaktı. Çok afet meydana gelecek. Yine Arap toplumunda bilinmeyen şeyleri cin olarak tanımlamışlardı. İşte hava akımı, şimşeklerin çakması, yıldırımın düşmesi o gün için ifade edilemeyen şeylere yer diye ifade ediliyordu. Gayb ifadesi bilinmeyeni ifade ederken cin kelimesi de bilinmeyeni ifade ediyordu. Bilinmeyen, tanımlanmayan şeylere de cin deniliyordu. Genel olarak bu cin konusuna yine Ashab-ı Kehf, Hazreti Süleyman, Hazreti Musa'nın işte mucize dediğimiz hususlarına Ben Miraç Kursu'na açıkça fazla bir yorum getiremeyeceğim. Bu konuda farklı kaynaklardan da bakma ihtiyacı duyuyorum. Ancak şükürle ilgili, sabırla ilgili, tevbeyle ilgili arkadaşların verdiği açıklamalar doğrultusunda gerçekten çok etkilendim. Tümden maniye geldiği, işte insanlar her türlü kazanç yolunda haram işlerken, helal ve haram tanımazken ama sonuç olarak haram parayı kazanıyor, arkasında da şükür yarabbi diyor. Bu kadar bir çelişki, bunun manasını, bu kavramın anlamının dışında kullanılması. Yine tevbenin insanın yaptığı bir hatıra vazgeçmesidir. Allah'tan özür dilemesi ve bir daha yapmaması anlamındadır tevbe. Evet, fazla uzatmak istemiyorum. Sanırım süremi de aştım ama gerçekten tekrarları dinlediğim sohbetlerde çoktan istifade ettim. İnşallah kalan kısımları da tekrar edeceğim ve bunu değerlendireceğim. Konularına anlamları tatmin etmeyen hususlar tekrar araştırdığımda bunları Mehmet abi sizinle paylaşacağım. Belki yanılmış olabilirim araştırmalarımda. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sağ olun. İyi geceler. Evet. Arkadaşların değerlendirmelerine teşekkür ediyorum. Önümüzdeki çarşamba ve cuma değerlendirmelere devam edeceğiz. Bu değerlendirmelerde aldığım notlar var. Birincisi içtihat konusu. İçtihat dinden bir hüküm değildir. Allah'ın dininin hükümlerinin olmadığı yerde Müslümanlar Allah'ın serbest bıraktığı konularda o gün kendi problemlerini çözmek için akıl ederler, muhakeme kurarlar, fikir edinirler, danışırlar ve ortaklaşa bir karar verirler veya ferdi kararlar verirler. Bunun adına Arapçanın karşılığı içtihat denir. Yani cehd etmek, yani gayret göstermek. Yani problemi çözmek için bir insanın emek sarf etmesi. Bu nedenle içtihat dine hüküm konmaz, dini hüküm sayılmaz. Dini hüküm saymak, o insan aklının, insan iradesinin, insan iradesiyle verilen kararın ayetler mertebesine çıkarmaktır. Onun için hiçbir zaman bir insan aklının, bir insan iradesinin ayetler mertebesine çıkarılması hoş görülmez. Her ne kadar tarihimizde içtihadı bir din hükmü gibi göstermişseler de bu göstermenin altında yatan amaç başka. O altında yatan amaç Allah'ın yolundan ayrılan insanların, genelde Allah'ın yolundan ayrılan insanların kendi görüşlerine içtihat deyip içtihada da din adına biz bu işi yapıyoruz diye ortaya çıkıp kendi görüşlerini, kendi akıllarını, kendi muhakemelerini kutsallaştırma eğilimleridir. Halbuki büyük imamlara baktığınız zaman onlar şunu söylüyor. Biz nasın olduğu yerde asla söz söylemeyiz, içtihat etmeyiz. Nas dinin kendisidir. Biz nasın olmadığın yerde mezahibimizi yani görüşlerimizi söylüyoruz. O görüşlerimiz din değil ki sadece bizi bağlar şeklinde ifade ediyorlardı. Ama daha sonraki usul açısından daha sonraki Müslümanlar onları dinin hükmü için aldılar. Bir ayetin anlaşılmasına yönelik, bir ayetin tatbik edilmesindeki olaylara yönelik araştırmak, bu konuda doğruya ulaşmak bir mücadeledir. Yani insanın gayret göstermesidir. Ancak bu bir hüküm belirleme değildir. Var olan hükmü anlamaya çalışmaktır. Yani istinbattır. Yani istidlaldir. Yani işte bazı ayetler var. Bunlar Resulullah zamanında nasıl tatbik edilmiş? Bunların işte tatbik edişine ilişkin tarih rivayetleri nedir? Ondan sonra bunun işte Resulullah tarafından nasıl açıklandı, nasıl uygulandı? Bu gibi sorulara karşılık o konudaki yapılan tarih araştırmalar, o konuda yapılan hadis araştırmaları, o konudaki yapılan nuzul araştırmaları içtihat değildir. İnsanlar bunları içtihatla karıştırıyor. İşlerine geliyor. Kendi eksik, kendi fazla, kendi artı, kendi yorum anlayışlarını, araştırmalarını, neticelerini içtihat deyip hemen kutsama yoluna gittikleri için zannediyoruz ki onlar da bir içtihat olarak geliyor. Şimdi konunun özü şudur. Dinin hükmedeni Allah'tır. İçtihadı hükmeden ise kuldur. Hiçbir kulun içtihadı Allah'ın hükmü gibi din hükmü olamaz. Kelimeyi sürçülisan edip de bazen dilimizde böyle bir ifade kullanıyoruz. Mesela şu ifade. İçtihatlar kendi dönemini bağlar. Daha sonraki dönemleri bağlamaz. Bize ne? Yani bu artık klasik fakihlerin, klasik usulcülerin ifadesi. Çünkü onlar içtihadı bir din hükmü olarak gördükleri için kendi zamanını bağlar diyor. Ya bize ne? İçtihat hiçbir zaman din hükmü değil. Bir insanın görüşüdür. İnsanların görüşleri kendileriyle alakalıdır. Bizi hiç ilgilendirir. İşin özü odur. Bir Müslüman asla ilgilendirmez. Ha, bir Müslüman nasıl ilgilendirir? İstişare babında ilgilendirir. Yani ben bu konuda bir şeyler düşünmeye çalışıyorum. Bu konuda işte kendi çağımda fikir adamları, bilim adamları ne düşünmüş, geçmiş çağlarda neler düşünmüşler diye bir sorgulama yöntemiyle ben kendi fikrimde bir şeyler üretmeye çalışırken bir danışma olarak o fikirlere bakabilirim. Yani mesela bir İmam Şafii'nin, bir İmam-ı Azam Malik'in veya diğerlerinin kim olursa olsun. Bunların her birisinin benim yanındaki kıymeti, bir müminin yanındaki kıymeti din hükmü değil, tersine o insanların o problemlerle ilgili gayretlerinin neticesinde ortaya koydukları fikirlerdir ve ben bir Müslüman olarak o fikirlere müracaat etmem, benim danışmam olarak, meşveretim olarak ortaya çıkar. Dolayısıyla bu meşveret edişim, bu danışışım hiçbir zaman din adına yapılmış olmaz. Çünkü ben Allah'ın emrinin olmadığı yerde, yani nas'ın olmadığı yerde bir şeyi zaten din adına yapmıyorum. Allah beni serbest bıraktı. Serbest bıraktığı için orada Allah'ın hükmü yok. Allah beni orada özgür bıraktı. Özgür bıraktığı için orada Allah'ın hükmü yok. Ve ben Allah'ın beni özgür bıraktığı yerde önüme karşıma bir problem çıkıyor. Bunu kendi şahsım için araştırıp çözüp hayatıma uygulamaya çalışıyorum. Bu din değil. Dikkatini çekiyorum. Din Allah'ın ortaya koyduğudur. İşte Mekke sureleri okudum. Dini tarif ediyor Allah. Din nedir? Allah'ın ortaya koyduğu hükümlerdir. Evet. Diğer taraftan bir arkadaşımızın konuşmaları arasında sanıyorum Rıfat'ın, Mekke'de hukuk yok dedi. Yani Mekke'de hukuki kurallar konmadı dedi. Çok yanlış. Mekke'de konulan hukuk kuralları aslında Medine'de konmadı. Medine'de konulan hukuk kuralları Mekke'de konulan hukuk kurallarından daha azdır. Müslümanlar için esas da bütün hukuk kurallarının temeli, esası, anayasası Mekke'de kondu. Şimdi dikkatli dinleyin bakalım. Adam öldürmek yasak. Nerede kondu? Hırsızlık yapmak yasak, nerede kondu? Zina etmek yasak, nerede kondu? Yoksula, yetime, fakire sahip çıkmak, bunun için zekat vermek nerede kondu? Yalan söylememek nerede kondu? Şahitliği doğru düz yapmak nerede kondu? Bir şeyi alırken verirken ölçüyü tam tartmak, asla haksızlık yapmamak nerede kondu? İnsanların haklarına riayet etmek, insan ilişkilerine asla zulüm etmemek nerede kondu? Namaz nerede kondu? Peki ne kaldı geriye? Geriye kalan ne? Bunlar hukuk kuralları değil mi? Şimdi biz hukuk kuralı deyince ne anlıyoruz? Toplumsal kurallar mı? Peki bunlar toplumsal kurallar değil mi? Bir hırsızlık olayı toplumsal bir kural değil mi? Allah bunu nerede yasaklıyor? Bir zekat olayı toplumsal kural değil mi? Bunu Allah nerede koyuyor? Hala da klasik tariflerin dışına çıkamıyoruz nedense. Atalar dinimizin bize kazandırdığı o klasik tarifler, kardeşim hukuk kuralları illaki cezai kurallar değildir. Cezayı uygulayabilecek otorite olmadığı için ceza hükümleri gelmedi ama hukuk kondu. Yasaklar belirlendi. Hukuk nedir? İnsanların uyacağı ve uymayacağı konuların belirlenmesidir. Ceza nedir? Ceza yasasıyla hukuk yasası ayrıdır. Siz ceza yasasına mı hukuk yasası diyorsunuz? Mesela vergi usul yasası, ceza yasası mı? Mesela medeni hukuk, ceza yasası mı? Mesela borçlar hukuku, ticaret hukuku, ceza yasası mı? Ceza yasası bir tanedir. Ama hukuk o kadar çok çeşitli ki mesela içinde yaşadığımız toplumda. Belediyeler hukuku, memuriyet kanunu, iş kanunu, sosyal sigortalar kanunu, ticaret kanunu, yasalar o kadar çok çeşitlidir ki ceza yasası bir tanedir. Şuna şunu şunu yaparsanız şu cezayı alırsınız. Bitti. Hukuk tabiri sadece ceza yasası değildir. Hukuk bir insanın toplumda yaşarken, aile içinde yaşarken uyacak kurallar bütünüdür. Budur. Ve Allah dininin temel yapısına ait hukuklarının hemen hemen hepsini Mekke'de oluşturmuştur. Dinin temel hukuku Mekke'de gelmiştir. Mümin kimliğinin, Müslüman kimliğinin temel hukuku Mekke'de gelmiştir. Medine'de gelenler bazı eklerdir. Medine'de gelen o eklerin üzerine 3-5 tane ceza hukukudur. Yani o ceza hukukları da 4-5'i geçmez yani. Şunu şöyle olursa şöyle yapın, bunu böyle olursa böyle yapın diye. O söylenen, ileride Medine ayetleri göreceğiz. O söylenen hukuk kurallarının bir kısmı da İsrailoğullarına, yani Yahudilere aittir. Müslümanlara da değildir yani. Biz klasik tariflerden artık, atalar dininin klasik tariflerinden, klasik tanımlarından, klasik kavramlarından uzak durmak zorundayız. Uzak duramazsak asla Allah'ın ayetlerde ne demek istediğini anlayamayız. Mesela Rıfat kardeşim demin diyor ki bazı konuları anlamakta güçlük çekiyorum, onları tekrar konuşacağım. Anlamakta güçlük çektiğinin tek nedeni hala da klasik tariflerden vazgeçememiş olmasıdır. Temel neden, eksen bu. Klasik tariflerden vazgeçin. Klasik tanımlardan vazgeçin. O zaman özgür olursunuz. Atalar dinimizin getirdiği o klasik tarifler, klasik tanımlar bir tünel gibidir. İçine sokar insanı, o tünelden başınızı kaldırıp ışığı göremezsiniz. Işığı görmek için o tünelden çıkın. O tünelden çıkamazsanız asla Allah'ın dininin ne demek istediğini, Kur'an ayetlerinin ne demek istediğini anlayamazsınız. Evet, anlatılan konular içerisinde bu iki konu temelde çok ters ifade edildiği için okuduğumuz Mekki surelerdeki özlere açıklama gereği duydum. Diğer konulara, diğer değerlendirmelere en sonda yapacağım için şimdilik bırakıyorum. Bu ara değerlendirmelerindeki aradığımız şey, aradığımız öz, biz bir yıla yakındır Allah'ın ayetlerini okuyoruz. Haftada iki gün okuyoruz ve vaktimiz olursa tekrarını dinliyoruz. Bizde ne değiştirdi? Bizde ne değiştirdi? Neleri değiştirdi? Duygu ve düşüncelerimizde, bilgilerimizde, hayata bakış tarzımızda neleri değiştirdi? Esas bunları görmek istiyoruz. Bunları duymak istiyoruz. Değiştirdi mi, değiştirmedi. Ha okumuş mu olduk, ha okumamış gibi mi olduk? Değiştirmediyse okumamış gibi olduk gibi. Evet, şimdilik hepinize iyi geceler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Eşlerinize ve çocuklara selam söyleyin. Çocukların gözlerinden öperim. Allah'a emanet olun.